Was männen frei, hier trug de Zeit noch ein Schratis vorbei. Hier mochten vogelen vliegen, vissen zwemmen een tragische baan. Hier stond een plant die niet wou groeien, maar ook weigerde om dood te gaan. Sindsdien heb ik een fijne hobby aan vogelen houden. Mijn dierbare vogelen die maar moeizaam tot nest bouwen en broeden kwamen, dat wil zeggen. Ze broeden wel, maar er komen helemaal geen eieren uit. Een keer op een ochtend heeft de rals verdwaald, een eitje in de kooi gelegen, niks bijzonders, bijna wit. Het was al een beetje kapot aan het gaan. Voorzichtig met bonzende slapen heb ik het eitje terug in het nest gevleid. Met de kant die nog het minst beschadigd was naar boven gekeerd om op te broeden. Dat ze niet vies zouden worden van het langzaam leeglopende ei. Moeder, vroeg ik, u maakt zich toch nog wel voldoende zorgen over mij. Moeder, vroeg ik, u maakt zich toch nog wel voldoende zorgen over mij. Schenk mij de vreugde van twee handen.